نحمده ونصلي على رسول الكريم. حالات جو ہیں انسان کے اعمال کے تابع ہیں. جو حالات انسان پر اور جو جو پیش میں اور زمین کے نظام پر چاروں طرف متمن ظاہر ہوتے ہیں وہ انسان کے اعمال کے نتیجے میں ہوتے ہیں. ایسا انسان کا استعمال, ایسے چاروں طرف حالات. عموماً گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا, تو ایک آدمی بیتو کی بات کرتا ہے اور دوسرا اس سے بڑھ کر بیتو کی بات کرتا ہے. اس کے جواب میں اس سے دو دو جوڑا بڑھ کر بات کرتا, حالات خراب ہو جاتے ہیں. حالات خراب ہو جاتے ہیں بجائے یہ کہ اس کو یہ کسی سے پوچھیں یا سمجھیں کہ ہماری بد زبانی سے ہمارے بچے کپن تو خراب ہوتے ہیں. بس جد اس کے ہوگا. ایک عورت کراچی سے آئی, اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے میں ایسا وظیفہ پوچھنے کے لیے آئی ہوں, تمہارے گھر کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اور میں کراچی میں بزرگ کے پاس گئی تھی, اس نے مجھے وظیفہ بتایا کہ وہ گردن تک سمندر میں ڈوب کر میں پڑھتی رہی ہوں, گردن تک سمندر میں ڈوب کر پڑھتی رہی ہوں, حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو آپ کو یہ وظیفہ بتایا میں کہ ماشاء اللہ ساٹھ کلو کا یعنی ساٹھ شیر کا بدن کو گردن تک پانی میں ڈبو سکتی ہے یعنی, اور ایک شکان کی زبان کو صحیح چلانا اور وقت پر اس کو کنٹرول کرنا ہی نہیں کر سکتا اور نہ کرے گا, وہ نہیں کر سکتی. باقی ساٹھ کلو بدن کو پانی میں ڈبو کر دیجیے, پانی آ کر اب اس ہفتے میں نے جو آ کر اس کا کیا کہتے ہیں بیویاں خاندوں کی شکایت کرتی ہیں نا, ان کو میں وظیفہ جو لکھ کر دیتا ہوں نا, اس سے پہلے تین نمرے لکھتا ہوں پھر چوتھے پر وظیفہ لکھتا ہوں. پہلے میں یہ لکھتا ہوں کہ خاون مجازی خدا یا اللہ نے سیدھا کرنے کی اجازت دی ہوتی تو خاون کو خاون کو بیوی سیدھا کرے, اور خاون کا حق ماں باپ کا حق سے زیادہ ہے. اور تیسرا لکھ کر یہ دیا کرتا ہوں کہ کھاؤں اگر زندگی میں گر جائے اور بیوی زبان سے چاٹ کر اس کو صاف کرے تب جس کا ہم ملا کر سکتے ہم بتائیں گے. صاف سے لکھ رہے کار نماز کے بعد یہ پڑ گیا بارہ پہلے ان تین باتوں پر غور کریں. جو کھاؤں آ کر شکایتیں کرتے ہیں اور فرادیں کرتے ہیں ان کو یہ وظیفہ لکھ کر دیتا ہوں کہ حدیث شریف سے فرمایا گیا کہ عورت جو ہے تو یہ اس کی مثال چڑھی پستی کی ہے, اس کو سیدھا کریں تو یہ ٹوٹ تو سکتی ہے سیدھا نہیں ہو سکتی, ٹوٹ جائے گی سیدھا نہیں ہو, تو بجائے توڑنے کے اب اس کو سیدھا کرنے کا خیال کو چھوڑنا ہوگا. توڑنے کی جگہ سیدھے خیال کو چھوڑنے کی زیادہ آسانی ہے, سیدھا کرنے کے خیال کو چھوڑنے میں زیادہ آسانی ہے. اگر خالد رحمۃ اللہ نے حدیث پر تباس لکھی ہے کہ خامد جو ہے تو بیویوں کو تانا دیتے ہیں, مرد عورتوں کو تانا دیتے ہیں, دیکھے تمہارے بارے میں حدیث میں یہ کہا گیا ہے, ایسی ٹیڑی ہو کسی دن کہتے میں اس میں تو عورتوں کے ساتھ مہربانی کی گئی, اعزاز کیا گیا ہے کہ نہیں ان کا کیڑا کرے پر سیدھا کرنے کی فکر نہ کروں, یہ کہا گیا ٹیڑے پڑ کے سیدھے عہدے کی فکر نہ کرو, تو بڑے کا احساس کیا گیا ہے. لہذا یہ کتنی ضروری بات جس کے بارے میں عزیز کا فرمایا گیا. تب کوئی آدمی مکمل سیدھے ہونے کی اگر فکر کر رہا ہے تو گویا یہ حقائق کے خلاف کر رہا ہے, حقائق کے خلاف کر رہا ہے. اس کو جو ہے نہیں اسی پر گزارا کرنا چاہیے کہ یہ ٹیڑھے پن سے ہی چلتے چلاتے میں ایک چینی زبان کی کتاب تھی اردو میں ترجمہ ہوئی, اس کو پڑھ رہا ہوں. کوئی قرآن عزیز کا والا تو نہیں ہے, چین میں چلتی ہوئی کہانی ہے. اس میں کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام جب اکیلے گھبرائے تو علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, کچھ دن میں آپس میں رہے تو لڑائی ہو گئی, انہوں نے واپس کر دیا کہ اللہ میاں مجھے نہیں چاہیے, کچھ دنوں کے بعد مشکل وقت ہے. پھر بلا لیا, کچھ دن رہے رہے, پھر لڑائی, پھر واپس کر دیا. دو بار ہو گئی واپسی, پھر جائے تو پھر کچھ دنوں کے بعد خاص کیا تو بڑا مشکل ہے وقت کے بعد میں پھر واپس کیا. پھر جب واپس کیا تو پھر لڑائی ہوئی. پھر انہوں نے سوچا کہ بس آپ واپس نہیں کرتے, کبھی لڑائی ہوگی کبھی سلو ہوگی, ایسے ہی وقت گزرے گا. تو اس کے ساتھ میں نے کہا کہ جتنے اختلافات آتے ہیں نا, اختلافات کے کیسز آتے ہیں تو تین دفعہ جرگہ کرنا ہوتا ہے. تین دفعہ جرگہ کرنے کے بعد پھر دونوں اپنے لیے اندازہ متعین کر لیتے ہیں, اندازہ ان کا متعین ہو جاتا ہے کہ اتنا کر سکیں گے, اتنا نہیں کر سکیں گے. اسی پر وقت گزرتا ہے. خیر یہ صرف آپ کو کچھ تدائف سنا دی ہے. دوسری بات کہنی تھی کہ انسان کے اپنے استعمال سے یہ حالات پیدا ہوتے ہیں. زمین و آسمان کے بارشوں کا نظام, بیماریوں کا نظام, وباؤں کا نظام, جنگوں کا نظام, مہنگائی کا نظام, سختیوں کا نظام, یہ سارے کے سارے انسانوں کا کچھ سکون آوس کے اختلافات سارے کے سارے جو ہیں یہ اعمال کے بقدرے تو اعمال کے بدلے ہوئے ہوتے ہیں. ایک دفعہ بارش بند ہو گئی, نہیں ہو رہی تھی پشاور میں, نہیں ہو رہی تھی, نہیں ہو رہی تھی, بارش نہیں ہو رہی ہے. پھر بیرو سے پوچھیں کیا بات ہے, کہا کہ جو ڈش آئی ہے اس پر یہ پکڑا ہے اس نے. یہ اس کے بعد تو یہ فرش تو رہے گی, آخر کیا ہوگا کہ نہیں ہوگی بارش تو نہیں. یہ اس کا بھی الگ الگ پاس بجن پکتے جو پائے حیوانات معصوم بچے ساری مخلوق پھیلانے کا کھانا کے لیے کھلانا ہے یہ چلتا رہے گا. اب اس کے بقدر ہے, اس کے بقدر عذاب نازل ہوں گے زمین بیماریوں کے. ہیپاٹائٹس بی سی کا ہوا اس کے بعد آیا ہے, سی کا ہوا جو ہے تو یہ آیا ہے کیبل کے بعد, اور بی کا ہوا جو ہے یہ آیا ہے اس کے بعد ڈش کے بعد. ان جو بیماریوں کا نزول ہو جائے گا, جو جو ذمہ دار متعلقہ لوگوں میں تقسیم ہو جائیں گی, اور تقسیم ہونے کے بعد پھر جو ہے تو یہ شروع ہو جائے گا, حال اپنی جگہ پر آ جائیں گے. ہمارے یہاں پر ایک پروفیسر صاحب ہوتے تھے, ان کے گھر میں ٹیلیویژن نہیں تھا, بچے ان کے بڑے ہو گئے, بڑے ہونے کے بعد خود کمانے لگے, تو انہوں نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا کہ جب خود ہو جائے امنی ہوگی پھر ہم لائیں گے, پھر تو نہیں روک سکیں گے. ایک بیٹا ملازم ہوا, اس سے پیسے لیے, تنخواہ سے لیے, تو اس نے ماشاءاللہ سب سے پہلا کام اس نے کیا تھا. ایسا سے محرومی کے سارے گھر والے شکار ہیں, ٹیلیویژن لے کر آئے گھر میں. اسی دن گاڑی لے کر نکلا, اس کا کال میں ایسا ہوا کام ٹوٹ گیا. والد صاحب اس کے آئے اور انہوں نے کہا کیا کریں گے, بس نے کر لیا تھا اس کے بعد ٹانگ ٹوٹ گیا, تو ہم کیا کریں گے. ان کا خیال تھا کہ اب یہ تو روز روز ٹانگ ٹوٹتی رہے گی. میں نے کہا فکر نہ کریں, بس روز ایک دفعہ ٹوٹی تک نہیں ٹوٹتی, تک روزوں نہیں ٹوٹتی. شروع کریں یہ مسئلہ اس طرح ہے, مثلاً میڈیکل کالج میں صبح خبر میڈیکل کالج پرنسپل صاحب آتا ہے, ایک آدمی کو دیکھا پینچ آف ٹیک ٹکنے پر ہے, دوسرے گھٹنے پر ہے, بٹن کے سارے کھلے ہوئے ہیں, کپڑوں پر کیچڑ بھی لگے ہوئے تھے. کیا پکے سکھ رہا ہے, تو کہتے ہیں کہ یہ تو مزدور ہے نا جو آج کل پرانا مرمت کا کام کر رہے ہیں. اچھا اچھا ٹھیک ہے, میرا ملازم نہیں ہے, مزدور ہے, بجائے چند دن آئے گا چلا جائے گا, میری ذمہ داری اس کی نہیں ہے. جب چند دن کے بعد کو پسند آ جائے کہتے اس کو میں اب چپڑاسی لگاتا ہوں, تو وہ اس کے بات ہیں کہ اس کی شروعات دونوں تخموں تک آئے گی. ہیں کپڑے اگر چلو گلے ہوئے نہیں استری نہیں ہے تو تم ایسا کچھ روپئے چلا کریں گے, میلے تو نہیں ہوں گے, بٹن سارے اس کے بند ہوں گے, کیونکہ اس کا میں ہم نے معیار اونچا کر دیا. اس اگر بابو بنا دیا, پڑھا لکھا دسویں پاس سے بابو بنا دیا, تو اس کے بعد جو ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ یہ کپڑے گلے ہوئے استری بھی ہونے چاہیے, تو معیار اونچا ہو گیا. پہلے ایک عام انسان کی روحانیت کا معیار ہوتا ہے, اس معیار سے گر جاتا ہے, گرے ہوئے معیار پر پلا چھوڑ دیتے بس دیکھے کھاتا کرتا. کس قسم کا لٹریچر لوگ گھروں میں لے آتے ہیں نا. ایک دفعہ میں ایک گھر میں گیا تو اس میں نجومیوں کا رسالہ آ رہا ہے, وہ ایک تو اس کا جو شکار ہوا اور تو دس کے بعد پڑھ ہی نہیں سکتا, دن رات میں دنیا کا تھالے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. دوسرا بچہ شکار ہوا مشکل سے تھرڈ ڈگری میں بی اے کیا, سارے جمع کیے میں نے رسالے, اور ایسے وہ اس کو ضائع کرنے سے پہلے اس پر نگاہ پڑ گئی. اس میں لکھا ہوا تھا ایک عمل, کوئی جادو کا کوئی عمل لکھا ہوا, فلانا عمل کرتا ہے تو اس نے ایک عورت آج اس پر ضائع رکھی. دو آدمی نے اس کی نگرانی اس کی رعایت پر شروع کی اس عمل کو. ایک وہ خط لکھا, ایک آدمی نے خط لکھا, اس نے کہا کہ میں نے کیا تو عورت تو مجھ پر ظاہر ہو گئی. تو اسے میں نے کہا کہ میرا یہ کام کرو, اس نے کہا کہ آپ میری مراد پوری کریں گے میں آپ کی مراد پوری کروں گی. اس نے برکاری کا مطالبہ کیا میرے کام کرنے کے بدلے میں. اور دوسرا میرا ساتھی جو تھا وہ جن لوگوں کے پاس بیٹھ رہا اٹھتا رہتا ہے ذکر اذکار کرتا رہتا ہے اس پر ظاہر نہیں ہوئے. اس جادوگر نے لکھا اس بارے میں جواب لکھا کہ جب آپ اس سے اپنا کام کرنا چاہیں گے تو آپ کو بھی اس کا مطالبہ پورا کرنا پڑے گا, اور آپ کے ساتھی پرستی ظاہر نہیں ہوئی ہے تو اسماء الویہ کا ذکر کرنے والا تھا, اس کے ساتھ ملانیت اور برکت تھی, تو اس سے اس پر ظاہر نہیں ہوئی, اس پر ظاہر نہیں ہو سکتی تھی, اس کے ساتھ انورات تھے. بہرحال اپنے ساتھی کو یہ کہہ دیں کہ اب اس مقام سے وہ گر گیا ہے جس پر تھا, اس پہ گر گیا. آپ دوسرے قدم میں جب اور گراوٹ ہوئے گی پھر تو حضور میں مبتلا ہو جائے گا, پھر اس پر بھی ظاہر ہو جائے گی. ایک جادوگر نے ایک آدمی کا عمل بتایا اور اسے کہا کہ اس میں آپ کو 40 دن نیکی نہیں کرنی پڑے گی, نیکی سے اپنے آپ کو بچاؤ گی پھر یہ اثر ظاہر کرے. اسے 40 دن کیا, اس کا سارا چلکشی کرنے کے بعد آیا, اس سے کہا اثر ظاہر نہیں ہوا, کتاب نے نیکی کی, اس نے کہا کوئی نیکی, کوئی نماز نہیں پڑھی, کوئی لیکن کچھ بھی نہیں کیا. میں نے کہا نہیں وہ سارے نہیں کرے, آپ اس نے نیکی کی اس میں ظاہر نہیں ہوا. تو بڑا غور سے اس نے کہا کہ ایک دن میں راستے پر گزر رہا تھا تو کانٹے جھاڑیاں راستے میں تھیں تو میں نے ہٹا دی تھی. اس نے کہا اس سے سارا مسئلہ خراب ہوا, اس سے سارا مسئلہ خراب ہوا کہ نیکی کر لیے سر, اس لیے ظلمت کا اثر آپ کے ساتھ میں چلے. ہماری یونیورسٹی کے عربی کے پروفیسر صاحب نے ایک عربی مصنف کی کتاب کا ترجمہ کیا, ترجمہ کیا تو ایک مجھے بھی بھیجا انہوں نے. وہ جو مصنف تھے وہ تھے تو قاریوں سے نظر آتا تھا کہ پختہ عالم تھے. ترجمہ میں لکھا ہوا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جادو کا کام کیا. جادو تو باطل کام ہے, وہ انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں ہوتا ہی نہیں, ہوتا ہی نہیں. اور خیروں کو وہ لکھا کہ یہ تو عقیدے کے خلاف بات ہے, جو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے باطل کام انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں ہونا, وہ تو معصومین خطا ہوتے ہیں. اگر وہ مصنف کی کتاب کو آپ دیکھیں اگر اس میں بھی اس طرح لکھا ہوا ہے تو ان کو پھر آگاہ کریں کہ آدمی باقی سمجھدار ہیں, اس بات کو درست کریں اپنی. اگر انہوں نے ٹھیک لکھا تھا ترجمہ کرتے ہوئے آپ سے رہ گیا ہے تو اس کو درست کر لیں دوبارہ. خیر وہ بڑے یہ آدمی ہے, وہ پروفیسر صاحب آدمی تھے, ایسے آدمی تھے, انہوں نے اس کو پسند کیا اس بات کو, آگے سے اس سے بفر نہیں ہے ڈال آپ کے سوکھ رنگ گلتے ہوئے باسی. انہوں نے کہا کہ اس کا میں نے دوسری کتاب بھی کی ہے, اس کو بھی آپ سب نظر دوڑا دیں کہ اللہ تو پڑھا آدمی ہے. جو ہے بزرگوں کی کلام سے جو بات سمجھی ہوئی ہے کہ یہ بات اس کو جو ترتیب ہے دین کی اس کے خلاف جا رہی ہے, اس لیے بتا دی تھی, ورنہ باقی آپ خود کریں گے کرنے میں کریں سب کچھ کریں گے. خیر اصل یہ کر رہے تھے کہ انسان کے استعمال کے جواب میں اس کے آلات آتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے جو آئے ہوئے آلات ہوں اس میں پہلے اس بات پر غور کرنا ہوتا ہے کہ یہ کس گناہ کس معصیت کس اللہ پاک کی ناراضی کی وجہ سے آئے ہیں, اس کو معلوم کر کے اس کو دور کرنا ہوتا ہے, پھر اس بات رضائیے پر اختیار کرنا ہوتا ہے. ایک امریکی مسلمان ہوا تھا, گاڑی کے اندر اس کے بچے کی انگلیاں آ گئیں, دروازہ بند کرتے انگلیوں سے خون بہ رہا ہے, اور بچے کو اتارا وہ امریکی جو اس کے بجائے اس کے خون بند کرنے سیدھا گورے کات پر کھڑا ہوا. میں ہماری طرح مولوی تھا نہیں, ہم کہتے اسباب اختیار کرنا, یہ روحانی اسباب نہیں ہے, مادی اسباب نہیں ہے, ہمارے کو بڑی باتیں ہیں, خون بہ رہا تھا اس کو روکنا پہلے ضروری تھا, نماز پڑھنی بعد میں تھی, ویسے بات ہے ضرور صحیح, فوری اس بات میں مادیہ ضائع ہو رہے ہوں تو اس کے لیے پھر اس کو اہلیت حاصل ہے اس بات ضرور نہیں ہے اختیار کرنے سے پہلے. میں کیا سادہ مسلمان تھا اس نے کہا کہ اللہ میاں اور اللہ پاک اور سارے اسباب کا کھانے قدرت کا مالک کو سب کچھ کرتے پہلے اس سے کیوں نہ رجوع کروں گا جی کس کی طرح میں فکر کروں پہلے اس کی طرح رجوع کیوں نہ کروں پھر اس کے بعد پھر آیا باقی بندوبست کیا. جیسے ایک مسلمان ہوئے تھے نا ہمارے پروفیسر احمد خان صاحب کیا تھے جیسے اس کو بتایا تھا کہ قبلہ کی طرف بیٹھ کر وضو کرنا مستحب ہے تو وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ قبلہ کی الٹی طرف بیٹھا ہوا ہے اس کو تو بڑا افسوس ہوا اس نے وضو کرنا ہو کیا فکر کر رہے ہیں کہتے پھر دوسرے بارے میں اس کو میں نے سمجھایا کہ ادھر بیٹھنے میں یہ رستہ بند ہو رہا تھا لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس کا وضیعت حاصل ہے لہذا اس کو میں نے ترک کر کے اس کو اختیار کیا ہے کہ اس میں اس کو پھر فوقیت سپیریئرٹی اس کو فوقیت ہو رہی تھی تو اس کو پھر فلاح میں خیال آیا کہ تو زیادہ ضرور تھا اپنے مصاحب کو حاصل کرنے سے زیادہ لوگوں کو تکلیف سے بچانا راستہ خراب ہونے سے بچانا یہ ساری باتیں اس میں فلاح میں سے ایک ہی بات سمجھ آئی ہے. تو خیر جی یہ میرے بھائی اپنی زندگی پر غور کر ٹھیک ہے نا زندگی پر غور کر کتنا تجھ سے ظلم ہوا ہے کتنا حق ضائع ہوا ہے کتنا لوگوں کو پریشان کیا اور کتنا حق مارا ہوا ہے. ہمارے گاؤں سے قافلہ آیا حج پر جانے کے لیے اور اس میں ایک عورت کے بھائی نے وہاں گاؤں میں کہا اس نے خبر باتیں کرتے کہتے ہیں صبح وہ مجھے زیادہ شکار ہوتی ہیں اس کا کیا مطلب بدلتا پھر نزاکار اس میں زیادہ کٹا دوسی پکانے کے بخار زبانی کے طرح گرا خیر لگتا کٹا دوسی بانی لگتا دوسی دوشی اداکار اس کے اس نے اس کے بھائی نے گاؤں میں کہا کہ جس دا ہائی سب لاڈ لگے وہ کرا کہا یار پتہ جی کیا بات کہہ رہا ہے این حج پر جانے گیا اس عورت نے کہا میرے کاموں میں دم ختم میں کھڑے نہیں کاول جب چلا گیا دوسرے دن سے ٹانگوں پہ دم آیا واپس گاؤں کو چلے گئے. اس آدمی نے کہا کہ میں اس بات پر کہہ رہا تھا کہ اتنے ظلموں کو ہوتے ہوئے یہ کیسے آج تک سکے کیوں لگا خدا کا دربار سے راجبھا گئے ایک آدمی پشاور کے لوگوں کا واقعہ ہے آج پر گیا ہوا تھا سارا خاندان جیسا کہ پہلی دفعہ جب داخل ہوئے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف آدمی نگاہ ہوتی ہے تو آدمی کا خیال بھی لگ جاتا ہے جب تو پیسے احساس آدمی کو نہیں رہتا ہے اور سارے گھر والے دعا کرتے ادھر بڑھ رہے ہیں اور جس وقت وہ گئے پہنچنے ہوئے گرد و پیش کو دیکھا سارا خاندان موجود ہے اور گھر والی کا خامن نہیں موجود لفظ پورے حج میں نہیں تھا واپس آ گئے وہاں پشاور ملا لوگوں کو حیرت ہوئی کہ آدمی حج سے بھاگ کر آیا ہے حج بھی سن کیا کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی نے پوچھا کہ کہا کہ کا میں چل سوچے گا تو بس ہوا کیا تھا اس نے کہا میں بیت اللہ شریف بڑھنے لگا تو کوئی ایسی تپش آگ آئی تو اس نے مجھے حدود حرم سے باہر نکالا تب مجھے خیریت ہوئی میں نہیں ٹھہر سکا. اور اس آدمی کی دوائیوں کی دکان تھی یہ چیلی دوائیاں بیچا کرتا تھا میرے بھائی اللہ سے بارہ کا سارا تو اسے حج کرانا تو نہیں چاہتے حلال کمائی کرانا چاہتے ہیں حلال کمائی سے اگر تو حج کو گیا تو اچھی بات ہے نہیں ہوا تو وہ ضروری تو نہیں ہے دکان پر سچ بولنا جو وہ جو ہے وہ فرض ہے رہنے وہ ضروری ہے اور سچ بولنے کے بعد اگر مال ہوا تو پھر حج فرض ہے تو اس کے لیے کمائی کو درست کرنا پہلی بات ہے یہ کوئی ڈرائی کلین تو نہیں ہے کہ جا کر جو ہے سال کے بعد بہترین ہو کر آ جاؤ کیا ہو بہترین ہو کر آ گئے. ہمارے خلی صاحب ہوتے تھے مدان صاحب کے مریض تھے سردار صاحب ان کو یاد ہیں سیار صاحب کو کہتے دئی شاد جی ہم کیا کریں جی تو جو پہلا بولا ہے اس کا خیال کرے نا وہ پہلے والے نے پولیس والوں کی طرح ڈیوٹی شروع کر دیا نہیں کیا آپ جب ڈیوٹی پر کھڑے ہیں تو اس کا خیال کریں کیا بات ہے روپے جی جی ہاں وہ شکل و صورت سیسے نظر آتے تھے گویا بہت بڑے حضرت شیخ العدیز اور بہت بڑے بزرگ ہیں تو ایک سندھ کا وڈیرا آیا وہ تھا حج پر اس نے چاروں طرف نگاہ دوڑی اس کو جو ہی نظر آیا ماشاء اللہ خضر اسلام تو ملاقات ہو ہی گئی ہے خواجہ خضر کو خیر کیوں قتل بسان کہتے ہیں خضر خواجہ خضر کہتے ہیں خواجہ خضر صاحب تو ملاقات ہو گئی اب ان سوال پوچھنے کی ضرورت ہے گئے انہوں نے کہا کہ حضرت صاحب دیکھیں آج آپ اپنے آپ کو چھپانا نہیں ہے پورا ظاہر کرنا ہے اور صحیح صحیح بات کہنی ہے پورا بتانا ہے کہ سب کچھ معاف ہو جاتا ہے نہیں الفاظ میں سب کچھ معاف ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ بالکل سب کچھ معاف ہو جاتا ہے انہوں نے کہا سندھی سے سرائے جگہ پر آپ نے سندھی کو تباہ پر بات کر کے چھوڑ دیا سندھی وڈیرے کو کہ وہ کیسے وہ کیسے کر سکتے تو باپ برباد کیا سب کچھ معاف کرنے کا آپ نے کہا ہے سب کچھ معاف کرنے کے بعد اب جو تفصیل ہے کہ جو حقوق الباز ضائع ہوئے ہیں جو ان کا ضائع کرنے کا گناہ معاف ہو گیا ہے لیکن حقوق تو معاف نہیں ہوئے ہیں وہ تو واپس جا کر دینے پڑیں گے جس کا پیسہ دبایا تھا زمین دبائی تھی آدمی کو بےزت کیا تھا آدمی کو تکلیف دی ہوئی تھی تو پھر سارے کے سارے آپ کو دینے پڑے ہوئے ہیں وہ جو اللہ کا حکم تو اس کا ایک پہلو اس کا حق ہے دوسرا پہلو اللہ کا حکم ہے اللہ کے حکم کا توڑنے کا جو پہلو تھا تو وہ معاف ہو لیکن اس کا جو حق تھا وہ تو معاف نہیں ہوا ہے وہ تو واپس جا کر آپ کو ادا کرنا پڑے گا اور جس جن رضائر کو آپ لے کر گئے تھے جس میں قبر اثر لارج کینا ریا تھا وہ تو گیا صحیح سالم گیا ہے صحیح سالم واپس آیا ہے وہ تو عرفات میں دور نہیں کیا ہے باطن میں جو قبر اثر لارج کینا ریا گیا ہے وہ تو گیا ہے ایسے ہی گیا ایسے ہی واپس آیا ہے کیونکہ وہ تو دل کا زنگ تھا اور زنگ بغیر رگڑا رگڑی کے دور نہیں ہوتا ہے بعض آدمی حج پر جاتے ہیں اور حج سے پہلے اچھے ہوتے ہیں حج پر حج سے آنے کے بعد اور خراب ہو جاتے ہیں یہ گاؤں دیہات میں یہ تجربہ ہوا ہوگا شروع تجربہ اور وجہ یہ ہوتی ہے جس طرح کی کوتاہی کی زندگی یہاں ایسی کوتاہی کی زندگی وہاں اور جب ہر آدمی کو کوتاہی ہو جاتی ہے اس تحت لعنت کا توک گلے میں پڑ جاتا ہے مگر ساری عمر کے لیے آدمی کی ذمہ لگ جاتی ہے اور سب جان نہیں چھوٹ اور اس سے جان چھوٹنے کی ترتیب پر ہوتی ہے کہ جان پر بنتی ہے تب جان چھوٹتی ہے کیسی جان پر تکلیف آتی ہے ہڈیاں ٹوٹنا سر ٹوٹنا اور ایسا کہ حالات آتے ہیں کہ آخر پھر جبری اس کو توبہ طائب کرایا جاتا ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کسی آدمی کو پکڑ پہ ڈالا جائے گرفت میں لایا جائے اور گرفت کے بعد اس کو توبہ طائب ہونے کی توفیق ہو جائے تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے تو وہ ایک دفعہ جہاں طالب علم تھا اس کو برین کینسر ہو گیا دوسرا طالب علم اس کو لے کے اسپتال میں داخل کیا جب وہاں داخل ہو گیا تو یہ آیا اس سے کہا کہ لایا ڈاکٹر صاحب اس کا تجیب حال ہے سردی کا کیا بات اس نے کہا وہاں مجھ سے کہہ رہا تھا کچھ اچھی سے کوئی صورت والے لڑکوں کو لائے نا کس طرح دل خوش ہو اب یہاں بڑے پریشان ہوئے کہ کینسر اس کو پتا ہے یہ اس کا حال ہے آگے کو بڑھ رہا ہے اور اس وقت کا یہ حال ہے کہ ایسی جگہ پر پہنچ کر بھی آدمی کا حال نہ بدل رہا ہو وہ لے آتے تھے یہ تو مطلب یہ ہوا کہ سارا مسئلہ آنکھیں بند ہونے کے بعد ہی شروع ہونے والا ہے یہ انہوں نے بعض فقراء کی باتوں میں ہے نا کہ اہل اسلام میں سے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک نے جہنم سے گزرنا ہوتا ہے ایک نے گزرنا نہیں ہوتا ہے جس نے گزرنا ہوتا ہے تو اس پر معاشیت چلتی ہے سود لے بھی چل پڑتا ہے اس پر ترک نماز ہو اور ظلم ہو چل رہا ہے اس پر تو کچھ پکڑ نہیں ہوتی کیونکہ اس کی پکڑ کے لیے جہنم مقرر ہو چکی ہے اس سے گزرنا ہے، اس سے سپاہی وہاں پر ہو، اور جس کا داخلہ نہ ہو اس کی پکڑ دنیا میں جڑ جاتی، اللہ تعالیٰ پکڑ کر کے اس کو صاف کر دیتا ہے. بس پکڑ آئی، معاملہ صاف ہو گیا، آخرت میں جو ہے تو معاملہ مقصد پر ڈال جاتا اور ویسٹ دنیا میں سخت دنیا میں گزار دی جاتی. یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جن کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے آخرت میں مقصد کا فیصلہ کیا ہے. تو باقاعدہ دوسری میرا مضمون ہے کہ ایک فرشتے کو حکم ہوا کہ فلاں میرے دوست کی وفات ہو رہی ہے اور اس کا پانی پینے کو دل چاہ رہا، اور اس کے سرانے پانی کی سرائی پڑی، اس پاس سرائی کو توڑ کر پھر اس کی دور قبض کرو تاکہ پیاس کی حالت میں اس کے لیے قبض. دوسرے فرشتے کو حکم ہوا فلاں آدمی مر رہا ہے اور مرتے ہوئے فاسق فاجر آدمی مر رہا ہے، مرتے ہوئے اس کی خواہش ہوئی ہے کہ وہ مچھلی کھائے، فلاں قسم کی مچھلی کھائے، تو وہ فلاں قسم کی مچھلی اس کو پہنچاؤ، پھر جو ہے تو اس کو اس کی روح قبض. اب واپس جاتے ہیں دونوں فرشتے کا مذاکرہ ہوا آپس میں، بچے ہی مذاکرہ کرتے ہیں، آپ کہاں گئے تھے، آپ کہاں گئے. دونوں نے بتایا کہ میں تو اللہ کے نیک بندے کا اللہ کے ولی کا روح قبض ہو رہی تھی، سرائی کی پانی کی سرائی توڑنے گیا سر. اور دوسرے نے کہا کہ اس طرح ایک تو پاس ایک فاجر کافر مر رہا تھا، میں تو اس کو کھانے کی مچھلی پہنچانے کے لیے گیا. عجیب بات ہے، ان نے سوال کیا، ان کو بتایا گیا کہ وہ جو اللہ والا وفات پا رہا تھا اس کی ایک خطا باقی تھی، تو اس کو پیاسا مار کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کو مکمل صاف کرنے کا فیصلہ فرمایا کہ مکلف کی مخرت ہو جائے اور صاف ستھرا خرچ ہو جائے. اور فاسق فاجر جو تھا اس کی ایک نیکی تھی باقی، ایک نیکی اس کی باقی تھی، اس نیکی کا اس کو بدلہ دنیا میں نہیں ملا، تو لہذا اس کی آخری خواہش پوری کی گئی کہ اس کی چاہت جو مچھلی کو کھانے کو ہو رہی ہے وہ مچھلی کھا لے اور اس کے بعد اس کی روح قبض. تو اس لیے کیا گیا، پہلے کفر کو اپنی ساری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں چکا کیا جاتا ہے. میں ایسی روایت بھی آئی ہوئی ہے کہ اگر دنیا میں چکنا رہ گیا تو آخرت میں تخفیف عذاب کا کم ہونا. دو واقعات اس میں آئے ہوئے ہیں، ایک تو غالباً عزیز شریف کا ہے اور ایک کشف کا واقعہ لوگوں کا ہے، یا وہ بھی عزیز کا ہو کہ ابو طالب کے بارے میں جو آئے ہوئے کہ ان کو آگ کے جوتے پہنائے گئے ہیں. ایمان قبول کرنا کے حالات نہ ہو سکے، آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس آگ کے جوتوں کا اتنا اثر ہوگا کہ اس سے دماغ کھول رہا ہو، ہنڈیا کی طرح کھول رہا ہو. اور ابو لہب کو موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو اس نے کہا جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی تو وہ پیدائش کو خبر دینے کے لیے ہماری لونڈی آئی، اس کو میں نے انگلی کا اشارہ کیا کہا تو آزاد ہے. تو ایک طرح بیان ہوا کہ اس دن جو ہے تو اس انگلی کے اس میں نے اشارہ کیا تو انگلی کے تورے کے برابر مجھے پانی پینے کے دیا جاتا، دوسرا کہ اس دن مجھ پر جو ہے تو آسانی کی جاتی ہے. عذاب کا کم ہونا، یا دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے یا آخرت میں عذاب کم کر دیا جاتا ہے. ایک عمل کا حساب کتاب ہو کر اللہ تبارک تعالیٰ ہر کسی کو اس کے بقدر اس کی نیکی برائی کا ایک ذرا بھی ضائع نہیں ہوگا، اس کا ضرور عذاب بدلہ دے گا. اللہ یہ کہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، رحمت بہت وسیع ہے، آدمی تو بتائے وہ معافی مانگے اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرما دے. تو لہٰذا ہم اور آپ اپنے مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں، ہم زندگی پر غور کریں. حضرت رضی اللہ عنہ کا قول ہے جب مجھے ٹھوکر لگتی ہے تو میں سوچنے کے لیے بیٹھتا ہوں کہ یہ کس خطا کے بندے ہوئے. دوسرے بزرگ کہتے ہیں کہ جب میرا گھوڑا میری تابع داری نہیں کرتا اور وہ سرکش ہو جاتا ہے تو مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی میرا کوئی عمل خراب ہوا ہے، اس لیے زندگی میں گھوڑا سرکش ہے. اپنی زندگی پر غور کریں، نہ سمجھ آدمی کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اچھائیاں تو اپنی دیکھ رہا ہوتا ہے، برائیاں دوسروں کی دیکھ رہا ہوتا ہے. سمجھدار کی علامت یہ ہوتی ہے کہ برائیاں تو اپنی دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے دوست کرنے کی ان کے معلوم کرنے کی فکر میں ہوتا ہے، اچھائیاں دوسروں کی دیکھ رہا ہوتا ہے. حضرت مولانا شفیع ثانی صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی میرا مرید ہوتا ہے اس کے اندر اگر نانیہ خوبیاں ہوں اور ایک اس کے اندر کمی اور خطا ہو تو میری نگاہ ٹھیک اس خطا پر جاتی ہے، مرید کی اصلاح نہیں ہوتی، اس کی کیسے اصلاح ہو. اور جو آدمی مرید نہ ہو اس کے اندر نانے میں برائیاں ہو اور ایک خوبی ہو تو میری نگاہ ٹھیک اس خوبی پر جاتی تھی. کسی کی برائیوں کو دیکھیں تو اس کے لیے بدگمانی اور نفرت دور کا جذبہ پیدا ہو, اس کی جو ہے تو خوبیوں کو کیوں نہ دیکھے کہ آدمی کا محبت کا جذبہ کے ساتھ جس کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں محبت کا جذبہ آیا وہ فوراً منعقد ہوتا ہے, ریفلیکٹ ہوتا ہے فوراً اس کو, اس کے درمیان آپ کے جذبات. لہٰذا اس بات کو آسانی سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جو آپ کے جذبات میرے بارے میں, جو آپ کے جذبات دوسروں کے بارے میں, وہی ان کے جذبات ہیں آپ کے بارے میں. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر جذبات درست نہیں ہے تو ان کو جبری درست کیا کریں. ہاں جی, ان کو جبری درست کیا کریں تاکہ یہ, اور جو درست نہیں ہو رہے تو اس کو محسوس کریں کہ یا اللہ میرا بدماتمی حال اتنا خراب ہے کہ میں لوگوں کے بارے میں بدگمانی, ان کے بارے میں برا سوچنا, ان کی باریوں کو دیکھنا, بس یہ کہنا حال ہے یہ. یا اللہ میرے اس حال کو بدل دے, اس کے لیے دعا مانگے اور بار بار اپنے آپ سے مذاکرہ کرے کہ اگر اس کے اندر اگر ایک ہے بے تو آپ تمہارے اندر تین ایگ ہیں. ہمارے صاحب رضی اللہ عزیز رحمۃ اللہ علیہ بڑے رضا تھے, وہ بڑی عجیب غریب بات کرنے ان کا طریقہ تھا. کیسے جب آپ کہتے ہیں کہ تیرے اندر ایک ایب ہے تجھے پتہ ہے, تیری انگلیاں تو تیرے تین انگلیاں تو یہ کہہ رہے کہ اس کے اندر ایک ایب ہے, تمہارے اندر تین ایب. تیرا اپنا ہاتھ جو مخاطب کر رہا ہوں کیسے کرتے ہیں اس میں ایب ہے, تیرا اپنا تین انگلیاں تیری طرف بول رہی ہیں, ایک اس کی طرف بول رہی ہے, تین تیری طرف بول رہی ہے. تو اگر ایک گنا خراب ہے تو تیرا اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے کہ تین گنا خراب ہے. اگر اپنے عوام پر نظر ہو رہی ہے تو اللہ ان کی اصلاح کی توفیق دے گا, اور دوسروں کے عوام پر نظر ہو رہی ہے تو وہ ایپ بھی تیرے اندر آ کر رہیں گے, اور پھر اس کے ساتھ جتنی قباحت ہیں, جتنی رضالتیں, جتنی مصیبتیں دنیا آخر کے لگی ہوئی ہیں, وہ بھی تیرے گھر میں داخل ہو کر رہیں گے. کیا قبر کا جذبہ تجھے آرام سے چھوڑ دے گا؟ وہ اپنی ساری مصیبتوں کو لے کر تیرے ساتھ لگا رہے, تیری طرف آئے گا لگا رہے. ہاں حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی آ گیا ہم سے ملنے کے لیے, وہ دوست ان کا آیا بیٹھا, کیا حال ہے, خیر و عافیت ہے, کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ الیکشن میں نے لڑا تھا, الیکشن میں تو ہار گیا ہوں نا, تو داخ ہوتا تو خبر ہے کہ الیکشن میں بہلے لے, الیکشن میں نے ہرا ہوا ہے, ہو آئی کورٹ کے میں کیس کھڑے گئے, آئی کورٹ میں نے اپنے مخالف پر کیس کیا ہے. تو کہتے کالا بھائی آرام پری نک دنو پگڑی سے اٹھا دیں گے, تو کالا بھائی آرام پری نک دنو پگڑی اتار کے پانچ سال میں اس کو آرام سے بیٹھنے نہیں دوں گا. ایسے میں نے کہا کہ یہ خاندہ پٹکے والے کچھ والے کچھ صاحب نے اپنی پگڑی کیوں اتاری, یہ بات کو کہہ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کا دماغ کھولتا ہے, اتنی گرمی ہوتی ہے کہ پھر سر پر نہیں رکھ سکتا. تو میں نے کہا اگر ہوا بے پاس تو بہرام ہوئی تو خوش بہرام ہے, ادھر میں نے کہا اس کو تو نہیں کہہ سکتا تھا, اس کو کہتا ہوں کہ خاص تادا سدا سے صاحب المرا ہے میرے پاس آئی, اس کو تو میں نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بعد میں بہراما ہوگا, یہ تو ابھی سے بہراما ہوا ہوا, یہ تو ابھی سے بہراما ہوا ہوا ہے. لہٰذا جب غصے کے, نفرت کے, عداوت کے جذبات دل میں موجدن ہوں اور وہ آپ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو سب متبادل خیال لا کر ان خیالوں کی قباحتوں کو, ان کی مصیبتوں کو دل میں لاتے ہوئے اس کے مقابلے متبادل خیال لا کر اس دوسری بات کو سوچے کہ دل خالی ہو. آپ کتنے آدمیوں کا انگزائٹی اور ٹینشن جو ہے ان خراب سے ہوگا, کتنے آدمیوں کا بلڈ پریشر جو ہے ان خراب سے ہوگا, اور دعائی سے قدرت کرنے کے بجائے اگر یہ آدمی خیالات متبادل سے اچھے خیالات کو اٹھا لے تو اس کے اندر سے وہ مصیبت دور ہو, ایسا میں بہلپور گیا تو وہاں ان لوگوں کے پاس میں ٹھہرا ہوا تھا, ساری برادری بہت باردار یار, کسی کی نئی نئی گاڑیاں بڑے بڑی زیادہ بڑے کاروبار. خیر نے کہا کہ ایک بھائی ہے وہ بیمار ہے, ذہنی بیمار ہے, لائے گا اس کے حالات میں نے معلوم کیا تو بیچ میں خوار میری سامنے, باقی ساری گاڑیوں والے وہ پیچھے بغیر گاڑی ہے, باقی سارے بغلوں والے وہ پیچھے بغیر, اس کے باقی سارے کاروبار والے اس کا بس جو پرانا نظارہ رہا ہوا وہی ہے. میں نے خیال کہ آپ جو مجلس ذکر ہوگی اس میں لے آئے ہیں, لیکن چوٹ صاحب کو بھی لے آئے ہیں, اس میں آئے جی بیٹھا جائے. اللہ کے خیال سے بیان میں نہیں کیا کہ اللہ نے انسان کے حالات کو دیکھتے ہوئے معاشی وسائل کو تقسیم, جس کو جتنا دیا میں نے بھائی کو اتنا ہی مستحق ہے, اس کو بھی اللہ کا فضل و کرم سمجھے اور اللہ کا شکر ادا کرے اور اس دوسرے کو حال کو نہ دیکھے. اگر دیکھے گا تو ہمیشہ پریشانی بستی بنی رہے گی, ہمیشہ صحیح حال رہے گا پورا سر بیان. انہوں نے کہا جی یہ ان کا یہ پانی جا رہا دم کرنے, پانی میں نے لیا ایسے کھڑک لیے سامنے ہے نا زمین کے ساتھ لگی میں پردے کے پیچھے رکھا, میں نے کہا انشاءاللہ دم کریں گے, صبح نکل کر آتے ہیں بھول گئے دم کرنا, دم کرنا بھول گئے. انہوں نے جو ہے تو وہ دیا چودھری صاحب کو دیا پانی کو, ڈاکٹر صاحب دم کر کے کھو کر دیا. خیر انہوں نے کیا انہوں نے بس اللہ اعتقاد کے ساتھ دیا. انہوں نے سال بعد دوبارہ جب میں گیا گیا تھا چودھری صاحب کی زندگی بدلی بادشاہ ہوئے, انہوں نے کیا رہتا چودھری صاحب ٹھیک ہونے کا ڈاکٹر صاحب دم کے پانی کو استعمال کیا ٹھیک, یہ ہماری چودھرا ہو تو تھوڑی ہے اللہ کرنے والا تو لے جس آدمی نے احتکار کیا کہ اللہ کرے گا تو اللہ نے کیا. اس کو میں کہا کہ ٹھیک ہے وہ ان کو ہوا دمکی اور پانی ہوا, لیکن انہوں نے نسخہ کو آزمایا نا, ان کو جو نسخہ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انسانوں کو جو تقسیم کر کے دیا ہوا ہے بس وہی بہتر ہے, اس میں کسی کو دم مارنے کی سچائش کسی کو دم مارنے کی ضرورت, وہی بہتر جاننے والا ہے, اسی کا بہتر نظام ہے, اسی کا بہتر بندوبست ہے. ہمارے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک قصہ سنایا, انہوں نے کہا ایسا ہوا کہ ایک آدمی اس کی بیوی بیٹا یہ جا رہا ہے سفر میں, کوئی اللہ والے تھے یا پیغمبر سے ان کی خدمت کا موقع دیا, اللہ نے ان کو انہیں خدمت کی. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تین دعائیں مانگیں, تین مسئلے آپ دعائیں آپ کو ملیں اور قبول ہوں گی. سب سے پہلے گھر والی نے دعا مانگی اس سے کہ یا اللہ میں ایسی خوبصورت ہو جاؤں جیسے کہ شہزادی ہوگی خوبصورت. آگے گئی بادشاہ کا وہ قافلہ گزر رہا تھا, انہوں نے دیکھا ایسی خوبصورت لڑکی ہے کہ وہ تو شاہی خاندان کے قابل ہے اور یہ دو خوار کے ساتھ مرد جا رہے ہیں, انہوں نے چھین لیا چھین لیا, خاون کو غصایا اور سے کہ یا اللہ کمو کا نہ کر. آگے گئے تو بادشاہ کا قافلہ گیا ہوا ہے اور عورت وہاں پر تھوڑی ہوئی ہے, منہ اس کا کالا ہے. آپ جو بیٹھے کی دعا با کرے کہ یا اللہ جیسے ہمارا حال تھا ویسے ہی کر دیں, بس ایسے کہ یہ جو منجانے بل اللہ کی جو تقسیم تھی اس تقسیم میں ان کی یہی اہلیت کسی کے قابل تھی, اس لیے ان کو جو مستجاب دعائیں بھی ملی ہیں اس کے نتیجے میں ان کے لیے آ گیا. دوسرا تیسرا بزرگ سنایا جی, کہتے ایک آدمی بڑا خوار ہوا تندرست ہو گیا, ہجرت کی اس نے اپنے علاقے سے چلا گیا, سفر کرتے کرتے رات ایک درخت کے نیچے آئی, درخت کے نیچے بیٹھے اور اس نے کہا بیٹے کو کہا کسی لکڑی چن کر لیا, گھر والی سے کہا کہ تو چولہا بنا اور بیٹے سے کہا کہ تو اس نے آگ جلا اور میں تیر مارتا ہوں اوپر جو پر میں بیٹھا ہوا ہے نا یہ گرے گا, بس اس کو ہم صاف کر کے پکائیں گے تو اس وقت ہمارا ہماری روزی کا بندوبست ہو جائے گا. سب نے بات سنی, سب اس کا اپنے کاموں پر چل پڑے اور کام کرنے لگے. پرندے نے اوپر سے آواز دی کہ آپ کو شکار وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے, اس جگہ کو کھودیں جہاں پر جو ہے تو اتنا خزانہ ہے, یہ آپ کو ملے گا. کیا آپ ایسے اتحاد والے ہیں, ایسے اتفاق والے ہیں, محبت والے اتفاق والے اتحاد والے ہیں, بس خزانہ نے لیا واپس آ کے. دوسرا خاندان آیا, وہ جب وہاں پر پہنچے تو ان کو کوئی خوار رکھتی, باپ نے کہا کہ میں لکڑیاں تو کر لا, تو جو ہے تو چولہا بنا, تو آگ چلا, میں پرندے پر تیر پھینکتا ہوں یہ شکار ہوگا پھر تو پکائیں گے. تو بیٹا کہتے مر گئے غرزول میں اماں وہاں لگے جمع کی اس کو تو گرایا نہیں ہے پرندے کو مجھے لکڑیاں لینے کے لیے جا رہا اور گھر والی کہتی ہے کہ دے دے دے دے دے لے تو دم تیر انداز آ گیا جی تو اس بجے اڑ رہی یہ بڑا تیر انداز آیا ہے جی شمشیر باز تیر انداز آیا ہے کہ گرا دے گا اس کو اور پھر اس کو پکائیں گے اور مجھے جو ہے تو کہنے کر رہا ہوں وہ بیٹھی نے کہا کہ آگ جلانے کا کیا فائدہ ہے جبکہ کوئی چیز کسی کا بندوبست بھی نہیں ہوا ہوا تو پر نے کہا کہ چل چل بردا سے خوار کر گئے چل بردا سے خوار ویسے ایسے خوار کرو گے ویسے ایسے خوار رہو گے کہ نہ تم میں محبت ہے نہ تم میں اتفاق ہے نہ تم میں خاص ہے تو برکت کہاں سے ملے گی یعنی برکت تو نتیجہ ہے اطاعت کا محبت کا اتفاق کا باہر سارے کمزور ہیں سارے خطا کار ہیں کمزور ہیں خطائیاں خطائیں ہلکی انسان سے ہو جاتی ہیں اور اس کا حال یہ ہے کہ ساری میں اللہ کے حضور کو بتایا اللہ معاف کر لو اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں معافی کیا ساری برکتوں کا اللہ بحال کر دیتا ہے ناز کل کیسے کلوم خطایون سارے خطا کرنے والے ہیں اور بہتر خطا کرنے والے جو ہیں وہ مستغفر انہیں معافی مانگنے والے ہیں اللہ کے حضور بھی معافی مانگے انسان سے معافی مانگے کیا تان نفس کہے گا کہ معافی مانگنے سے تیری قدر ختم ہو جائے گی تیرا روگ ختم ہو جائے گا ایسی قطن بات نہیں ہے جو معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدر کی زیادہ کرتا میرے ساتھ عجیب بٹوا کیا ہوا میں کسی کام کے لیے زمانے میں پرنسپل صاحب مہاراجن کے پاس گیا تو ان سے میں نے کہا جی میرا سارا کام ہے پتہ نہیں آگے سے اس نے صبح آتے پھر اس نے شاید کوئی گلاس آتا گلاس پی لیا تھا کہ کیا ہوا ہوا تھا آگے سے اس نے بڑی اور کسی باتیں کی نہ پکڑ سکتی پھر میں نے کہا آدمی کو پریشانی ہے ٹینشن ہے اس کو ذرا اعزاز دی جائے نہیں یار صاحب سارا نوکر ہے مجھ سے آتا سارا نوکر ہے سات آگے نہیں جائے غیر ماں نوکر ہے اور آگے سے بتائیے شاید تیسری بار میں نے کہا اور ذرا اعزاز دیں ہو سکتا ہے کہ ایسی بات ہو کہ اس کو سوچنے کا موقع نہیں ملا تیسری بار اس نے کہا اس نے میں خط میں نے کل کرا دیا ڈاکٹر نے مجھے زور سے بنایا ہوا تھا میڈیکل کالج سے بنایا وزیر صحت کا پیغام آیا کہ میں آنا چاہتا ہوں یہ اس کے لیے فنکشن کریں گے قید کیا اس کے لیے کیا میں پرنسپل صاحب کے ساتھ ملا میں سچویشن کو لے کر پرنسپل صاحب کے ساتھ ملنے کے لیے وہ پرنسپل صاحب نے باتیں کرتے ہوئے کچھ بیٹوں کی بات اس کے آگے بھی کر اس گھر بدری کا اس نے کہا کہ مسٹر پرنسپل جو کہ اس کی تو تجھے ہیلتھ منسٹر اس نے جو اس کو دبایا نا جب دوبارہ میرے سامنے کہتا ہے سر میں سمجھا نہیں میں معافی مانگتا ہوں نہ پھر دوسری بار چڑھا گئی دوسری بار چڑھا پھر اس نے معافی مانگی میں دانت نہ پوئے گی خبر مانگنے جی تو سمجھ لے رہی ہے تیسری بار پھر چڑھا گئی پھر اس نے معافی مانگی باہر دیکھ لے تو وہ سارے کہہ رہے کہ ڈاکٹر صاحب سب بدل دے واپس سب بدل دے واپس بس دوسرے کہ اتنا بڑا داغ ہے کلی والا وہ بورتے رہی یہ بڑا رول پڑ گیا نہیں پڑتا اللہ یہ تو یہ غیبی نظام ہے اللہ کا صبر کر لیں گے اللہ تبارک تعالیٰ کی جگہ پر یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کافر آیا برا بھلا کہہ رہا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں آپ خاموش ہیں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خاموش ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے کوئی جواب دیا آگے سے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے انہوں نے بعد میں پوچھا نے کہا جس وقت تو جواب نہیں دے رہا تھا تیری طرف سے فرشتہ جواب دے رہا اور جب تو نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا میں چلا گیا آدمی صبر کا دامن آخر تک پکڑے رکھا کرے جتنی ہمت ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں سے بہتر حالات نکال لے گا اگر کہ ہمیں رات کو اس وقت مشکل محسوس ہو رہی ہے ایک بات پوچھنا پوچھیں تو ذکر کرتے ہیں اور جتنی عمر زیادہ ہو اتنا صبر زیادہ ہونا چاہیے جتنا آدمی بڑا ہو اتنا صبر زیادہ ہونا چاہیے جتنا ذمہ دار ہو اس مرد کا خبر زیادہ ہونا چاہیے, اس میں بہتری ہے. سو بار کرے, سو بار توبہ کرے نہیں. اللہ پاک نے فرمایا ہوا کہ میں نے توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا ہوا یہاں تک کہ جب آدمی کی آدمی کا سانس نکل کر اس کی حلق تک نہ آ جائے. معلوم جوہر غیر کے لفظ ہیں وہ اس طرح سے کھانے, اس وقت تک توبہ کا دروازہ نہیں بند کیا ہوا. اور یہ بار بار توبہ طائب ہوتے ہوتے ہی آخر اللہ پاک تعالیٰ جمنے کی توفیق عطا فرما دے. اور شیطان مایوس کرے گا, کہے گا کہ لس میرے خود توبہ اکڑو, اس بیا تو بہو باسی جاؤ بیا ہو باس وہاں کہ ماں خدے طرح مانم دے مانا نہ امید نہ بولے نہ امید, اس میں میرا اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ مجھ سے نا امید نہیں ہو رہا, مجھے بار بار موقع دے رہا ہے توبہ کا, تو میں کیوں نا امید ہو جاؤں. صحیح اس انسان کی اللہ کے قرب کی علامت ہے, اس کو اس کی توفیق ہو جائے گی. بالکل آپ نے قریب کرنا ہو, بالکل تنہائی میں علامت کی کیفیت محسوس ہو. چاہے پیر صاحب کے پاس ایک عورت گئی نا, اس نے کہا سانس کے ساتھ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, تو اس نے اس کو تین کنکریاں دم کر کے دیں. کہا کہ جب وہ تمہیں گالیاں دے برا بلا کہتے دونوں دانتوں کے درمیان رکھ لو گی اور ان پر زور لگا اس کو کافی زیادہ دباؤ گی. وہ دباتی رہی بس وہ لڑائی نہیں ختم ہو گئی. اس کو بڑی شکر گزاری کہ پیر صاحب نے کیسے رس دم کیا ہوا تھا, جب منہ نہیں کھول رہی تھی تو اگر جواب نہیں دے رہی تھی میں, ہاں جی صبر کر رہی تھی, جبری صبر پیر صاحب ٹرک سے صبر کروایا اس سے, اللہ نے معاملہ ختم کر دیا. تو اس کے لیے وظیفہ ہے, بعض باتوں کے لیے وظیفہ نہیں ہوا, اس کا وظیفہ جو ہے اس کا ہوش کو ہوش سے کام لینا, جوش کے وقت ہوش سے کام لینا. یہ ختم میں لکھا ہوا نا مریض خانی رحمتہ اللہ علیہ کو سستی محسوس ہوتی ہے, جب نے کہا سستی کے علاج کو سستی ہے. ایک آدمی نے لکھا کہ حضرت میں تو بہت کوشش کرتا ہوں لیکن کبھی کبھی پھر مجھ سے نگاہ خطا ہو جاتی ہے, غیر محرم پر نگاہ پڑ جاتی ہے, اس کا کوئی وظیفہ؟ تو نے کہا اس کے لیے یہ ہوگا کہ مجھے آپ کے ساتھ پھرنا پڑے گا, اس جگہ وقت ہر گردوں کو پکڑ کر نیچے کرنا پڑے گا. اور ایسا وظیفہ ہوگا جو گردن آدمی کی نیچے کیا کرے, ایسا وظیفہ تو ہے نہیں ہے, ایسا وظیفہ تو ارادہ ہی ہے. دنیا کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ وہ کوشش کر کے ہم حاصل کریں گے, اس کے بارے میں ترتیب اختیار کر کے وسائل اسباب اختیار کر کے حاصل کریں گے, اور دین کے بارے میں کوئی وظیفہ ہو کہ مفت نہیں حاصل ہوتے, ایسے تو نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ